Калі Чубар гадзіну назад выйшаў на ўзлесак, тут і вачам яго адкрыўся гэты пакошаны яшчэ ў чэрвені сухадол, а за ім знаёмы курган з цяперашнім чалавечым мурашнікам. У яго было такое адчуванне, быццам ён выдарнуў на паверхню вады, тоўшчу якой лічы ад самага дна давялося прабіваць без жывога паветра ў распёртых грудзях. Хоць Чубар і не адважваўся пакуль ісці да верамейкаўцаў, аднак патроху ўжо адчуваў тую утульную, як праз сон, палёгку, і тое душэўнае, няхай нават часовае заспакаенне, якія, не зважаючы ні на што, прыходзяць пад канец доўгай і невядомай дарогі. Можа, якраз таму, што Чубар быў у такім стане, але вострага эгаістычнага пачуцця, якое ўзнікае тады, калі чалавек, вярнуўшыся нарэшце дамоў, раптам пачынае свядома разумець, што у процівагу яго спадзяванню там усё ідзе, як і трэба, да таго ж без ягонага ўдзелу, дык вось такога пачуцця ў Чубаравым сэрцы пакуль не было. Яно заварушыцца ў сярэдзіне пазней, як толькі стане да канца зразумела, што гэтым часам адбывалася ў вёсках па два берагі беседзі. А пакуль Чубар адно стаяў, глядаючыся наперад, ды быццам усё нанава і нанава перажываў сваю радасць, што гэтак шчасліва датупаў сюды. Калі ж пераставаў глядзець на жытнёвы палетак і пераводзіў позірк бліжэй, каб такім чынам расслабіць вочы, то кожны раз крокі за чатыр ад сябе бачыў, як трымцела, ажно ляскала круглай, нібыта бляшанай лістоты маладая асіна, што вытыркалася сярод купы сасонак, якія не паспелі падняць над зямлёй натапыраныя крыжыкі сваіх першых лапін. Ветру бадай не было. Прынамсі тут, у гэтым зацішку, які ахоўвалі разам і кусты, і дрэвы, аднак асіна чамусьці ніяк не магла суняцца, быццам была жывая, баялася чаго. Здавалася, на яе дзьму хтосьці схаваны з вялікай пашчы, альбо яшчэ горы падпякаў агнём ці труціў ядам карані ў чорнай глебе. І кожны раз, як Чубар бачыў гэтую незразумелую ліхаманку няўдачлівого дрэва, яму рабілася не па сабе, карцела ступіць да яго і шкадуючы прытрымаць рукамі, каб памагчы супакоіцца. Ужо зусім на сконе быў жнівень, бо тыя колькі дзён, якія заставаліся ў ягоным календары, ці маглі дадаць яшчэ што важкае на нябачныя шалі, на якіх і ў прыкметы не ў прыкмет ціліліся пераадолець адно аднаго сёлетняе лета і восень. Але ў наваколлі зноў было як улетку, нават там, дзе не пашархала вакол кустоў прыткая каса. Па-ранейшаму чырванелі, жаўцелі і сінелі высокай траве лугавыя краскі. Пахла мёдам, нібыта паблізу, дзе была пасека, хоць Чубар ведаў, што ніводнага вулля за паўтара кіламетра на ўсе бакі не павінна стаяць. Значыць, усё яшчэ паўнюткія і моцныя былі меданосы, што як нанава пачыналі духмяніць пасля нядаўняя золі. сама хоць успомнілася раптам, што недалёка адсюль, на пячышчы, дзе ў старыя гады гналі каланіцу з бяросты, была верамейкаўская лупільня, станок з зубчатым колам і невялікая аршынаў на 5 хатка. Будавалі лупільню пры калгасе, але да чубара, калі ў верамейках кіраваў зазыва, тады якраз выйшла забарона смаліць свіней, каб кожны гаспадар здаваў скуру дзяржаве. Але ж ці гэта сала ў вёсцы, калі без паджоўклае шкуркі прапахла і саламяным дымам? І вось паступова, азіраючыся двор на двор, але не выдаючы адзін аднаго, верамейкаўцы занядбалі гэтай забаронай. Прынамсі за свае гады, якія пражыў у верамейках, чубар не помніць, каб хто-небудзь з калгаснікаў прывозіў па сваёй ахвоце на лупільню хоць заняпалага парсюка. Што ж датычыла калгасных, то тут рабілася ўсё па закону, як належыць. Цяпер недзе хатка тая стаяла вольная, і ў ёй няйначай можна было перабыць да вечара. А ўчора чубар не збіраўся адразу ісці ў верамейкі. Яму рупіла тады пахаваць забітага чырвонаармейца, якога знайшоў ля бальшака ў жыце, і ён пайшоў дзеля аднаго гэтага ў вёску, што была таксама па правы бок ад ракі, каб папрасіць там у каго рыдлёўку. Але пажылы з неспакойнымі вачамі селяніна, кога чубар сустрэў за дварамі, не пусціў назад аднаго, ці пашкадаваў, што незнаёмы чалавек знясе рыдлёўку з двара, ці сапраўды захацеў памагчы яму. У чубара было жаданне выкапаць магілу побач з тым пясчаным грудком, дзе па ягоным меркаванні ляжаў старшы палітрук. І ён сказаў пра гэта селяніну, а той нядобра пажартаваў, цыўкаючы вачамі. «Ну, а як немцы?» Паедуць зараз па дарозе. Мне то яны што? Мне, можа, і нічога не будзе ад іх за гэта. Трупы ж усё роўна каму-небудзь трэба закопваць. А вось ты. Што табе яны загадаюць, калі заспеюць з вінтоўкай? Тады чубар, як са злосці вырваў з рук селяніна, рыдлёўку і моўчкі націскаючы ботам на загнуты брыж, пачаў капаць зямлю проста ў жыце, крокі за два ад скурчанага чырвонаармейца. Селянін трапіўся пранырлівы, не стаў чакаць, каб хутчэй падмяніць да лакопа. Накінуўся адразу да бальшака, пабегаў там быццам ганчак па слядах, і калі вярнуўся да чубара, то ўжо нёс на сабе казацкае сядло. «Вось, знайшоў», – сказаў ён, не хаваючы здаволенасці. Але чубар не павярнуў галавы і не паглядзеў на яго. Тады селянін зноў сказаў: «З яго падэшвы, о, насіць не перанасіць», і калупнуў чорным пазногцем крыло. Чубар адчуў, што селянін будзе стаяць гэтак над ямай, гаварыць пра сядло без конца, таму разагнуў спіну, паказаў на рыдлёўку: «Натка, пакідай ты зямлю». Селянін кіўнуў галавой: «Угу». Чубар выцер крысом талстоўкі гарачы лоб, сеў на жвір. Селянін тут жа заняў яго месца ў яме, але перад тым, як працаваць, спытаў: «Ведаеш яго?» «Не». «А то ж учора тут цэлы бой быў. Нездарма ж вунь крыжоў ля дарогі колькі, бранявік таксама падбілі. Ён пачаў расказваць, як чулі яны са сваёй вёскі гэты бой, і як пасля туды наскочылі раз'ятраныя фашысты, пагражалі спаліць да аднае хаты, калі, не дай бог, знойдуць у каго схаванага чырвонаармейца ці камандзіра. Чубар слухаў селяніна і зноў нібыта шэрхнуў сам. Надта багата давялося яму за адзін дзень наслухацца, пабачыць і перажыць. Ужо не ўсё нават успрымалася так, як хацелася б таго нармальнаму чалавеку. Ён сядзеў з апушчанымі плячамі, талопіў позірк на растапыранае сядло, якое бераглівы селянін клапатліва паклаў зводдаль, але з усяго там выразна бачыў толькі шрамок, які быў зроблены паз ногцем на крыле, скура жаўцела, як незагрубелая кара на сасне. У яме скрыгнула раз і другі рыдлёўка па камені, і чубар па гуку зразумеў, што селянін капае зямлю. «Можаш узяць яго сабе», – быццам падахвочваючы таго, – сказаў чубар пра сядло. Селянін выпрастаўся, бліснуў вачамі. «Ось, дзякуй табе!» – у душу яго дагэтуль няйначе спадзяваўся, што сядло дастанецца яму, а як пачуў ад чубара дазвол, то і наогул несхавана ўзрадаваўся. «І торбу таксама бяры», – сказаў далей чубар. «Там паперчына адна ёсць, ды не выкінь калі, пасушыць трэба». Хвілін праз колькі ён глянуў ніз на самае дно. Бадай, хопіць ужо. «А, і дос!» – не прымусіў сябе чакаць селянін. «Тут і зямлі яе столькі трэба». Пакуль ён пачышчаў рыдлёўкай дно, чубар падышоў да чырвонаармейца, бо падумаў абшукаць таго, калі раптам знойдуцца ў кішэнях якія дакументы, то і іх можна будзе сунуць у торбу, каб пасля як вернуцца свае паказаць, каму трэба. Але ў кішэні гімнастёркі было пуста. Тады чубар успомніў, што вайскоўцы звычайна хаваюць самае найпершае на выпадак смерці ў патаемную кішэньку, што на поясе штаноў. Ён адкінуў край закарэлай гімнастёркі і далікатна, быццам то быў не мёртва, жывы чалавек, стаў мацаць пальцамі, складзенымі ў шчопаць абапал брызентавага пасака. Тут таксама нічога не было. Заставалася абшукаць кішэні, з якіх тырчалі макароны. Чубар павярнуў мерцвяка да гары і, перасільваючы ў сабе гідлівы страх, але баючыся глянуць на зашклянелыя вочы, пачаў патрохі выграбаць макароны рукой. Кроў у кішэні нацякла густа, ды ўжо зусім засохла, нават пабралася з шорсткімі камячкамі, таму цяжка было адрозніць, калі сыпаліся на зямлю пакрышаны на дробныя кавалачкі і акрываўленыя макароніны, а калі сама зацвярдзелая кроў. Селяніну, мусіць, няўцям было, чаму чубар гэтак шнарыў па кішэнях забітага, бо раптам падаў, як ненасмешлівы голас. «Што ў яго магло быць? Відаць жа, салдат! Калі, вядома, не надзеў салдацкае!» Селянін вылез з ямы, атрос запэцканыя ў гліну картовыя штаны, якія дудурыліся ў яго, быццам у малога на каленях, таксама падышоў да забітага. Чубар чакаў, што селянін сапраўды стане ззуваць чаравікі, рыхтаваўся ўжо накрычаць тады на яго, але раптам здзіўлена войкнуў і сеў. «Немцы!» – шапнуў ён. Чубар ад нечаканасці ледзь не ўсхапіўся, аднак стрымаў сябе і ў той жа момант кінуўся бы малпа на чатырох да сваёй вінтоўкі, якую паклаў на кучомістую траву яшчэ да таго, як брацца з рыдлёўку. «Не хоцай!» Сыкнуў на яго селянін. «Дзе яны?» шэптам спытаў чубар. «Не чуеш! Па дарозе едуць!» І праўда. Па бальшаку гуло ўжо ад матораў, і гул, здавалася, станавіўся да неба, нават дзіўна, што чубар не пачуў яго раней. «Ай, як думаеш, ці ўбачылі яны цябе?» Селяніну адказ адно зрабіў дурнаваты твар ды паціснуў плячамі. Гусіным крокам, каб не вытыркацца з жыта, чубар вярнуўся да селяніна і, кладучыся, прыткнуўся левым плячом побач, акурат выконваў гэтым на агнявым рубяжы першую вайсковую каманду. Ці то на твару яго была рашучасць, якая не пакідала сумнення, ці, можа, уражанне зрабіла тое, як браў ён быццам на пагатоўку зброю, але селянін раптам ухапіўся за чубараву штаніну і пачаў тармасіць. «Ты што гэта надумаў, а? Хочаш пагубіць нас? Не страляй, кажу!» Чубар вырваў з рук штаніну, пасунуўся трохі далей. Да гэтага яму і ў галаве не стаяла страляць адсюль, па-першае, скрозь жыта, не праглядваўся бальшак, на якім гулі машыны, а па-другое, станавіцца на ногі ды вытыркацца і зусім нельга было. Не паспееш падняць вінтоўку, як цябе апярэдзяць. Тым часам побач быдакор ляжаў мёртвы чырвонаармеец, які, мусіць, таксама мог адсядзецца ў гэтым жыце, каб толькі захацеў, а вось жа не стаў хавацца. Аднак чубар ужо нібыта прырос да зямлі, і ў яго не было рашучасці выпаўсці на край поля альбо стаць на ногі. Селянін не пераставаў кленчыць за спіной. «Пашкадуй, хоць мяне раз пра сябе не думаеш, а? Што ты адзін зробіш ім, а сябе ды мяне вось пагубіш? Можа, хочаш ляжаць, як гэты?» «Ды змоўкні ты, нарэшце загідай», – падумаў чубар, бо ў яго паднялося ўсё сярэдзіне супраць гэтага чалавека, захацелася нечакана выцяць кулаком наводмаш альбо піхнуць нагой, каб пакаціўся куды. Але ці гэта зробіш, не хапала распачаць тут валтузню. І чубар свядома рабіў выгляд, што не спяшаецца страляць толькі таму, што уважае селяніну, хоць самому было прыкра і сорамна і за сваю нерашучасць, дакладней страх, які ён не мог апраўдаць і растлумачыць, і за забітага чырвонаармейца, які ўжо не меў такой магчымасці. Гэтая прыкрасць не пакідала чубара ажно доўга. І тады, як зноў аціхла на бальшаку, і яны ўдвух, ён і селянін, амаль похапам апускалі на руках у магілу чырвонаармейца, а пасля закідвалі зямлёй. І тады, калі чубар вырушыў з жыта і папраставаў да бакавой дарогі, мяркуючы выйсці да беседзі ў другім месцы. Але ў той дзень, як на тое, чубара чакала яшчэ адна сустрэча. Сколькі ўжо бадай у самыя прыцемкі пазнаў на лясной дарозе за распрэжаным возам знаёмага чалавека. То быў бабінавіцкі яўрэй Хоня Сыркін, той самы бежанец, у хату якога за зыба з шарэйкам пасялілі Марылю. Да вайны Сыркін працаваў нарыхтоўшчыкам спажывецкай кааперацыі, ці, як гаварылі мужыкі, каравачнікам, і яго добра ведалі ва ўсіх вёсках па беседзі, бо наведваўся ён са сваёй пукатай скрыняй, напіханай гарусоўкамі, гузікамі, грабенчыкамі, яшчэ рознай патрэбшчынай, усюды нават не мінаў заехаць за межы раёна. Тым часам у Бабінавічах, ды ў бліжэйшых вёсках ведалі яго і па другой прычыне. У Сыркіна была найтаўсцейшая сярод местачковых яўрэяў жонка. Сам ён ростам і плячамі не выйшаў, а жонку ўзяў як на дваіх, і калі бывала ішоў з цылі па мястэчку, то ў людзей на тварах узнікалі ўсмешкі. Праўда, знаёмыя ўсміхаліся заўсёды за вочы, аднак у кірмашовыя дні цікаўныя вясковыя людзі хадзілі за імі ўжо ледзь не натоўпам. Адным словам, чалавек Сыркін сапраўды быў вядомы ў забяседдзі, і Чубар, напаткаўшы, не мог не пазнаць яго нават далёка ад мястэчка. У бежанстве Сыркін паехаў адзін дзень з іншымі бабінавіцкімі яўрэямі. Каня яму не трэба было здабываць, бо некаторым давялося выбірацца з мястэчка на валах, а то і на каровах. Але ў дарозе здарылася няшчасце, у жонкі пачаўся цяжкі прыступ. Доктар, таксама бабінавіцкі яўрэй, які ехаў разам у бежанцы, не параіў везці Цылю далей. Дрогкая дарога, да таго ж вельмі небяспечная, калі наляталі самалёты, магла каштаваць хворай жыцця кожную хвіліну. Тады Сыркін даехаў з абозам да першай вёскі, якая трапілася на шляху, агледзеў млын, што стаяў на воўчы без невялікай рэчкай, і пачаў падганяць сыноў, каб тыя пераносілі з воза ў скарб у сярэдзіну млына. Але выратаваць жонку не пашанцавала. Тая памерла акурат праз два тыдні, калі ехаць далей эвакуацыю, не было як. Нямецкія войскі выходзілі ўжо за Іпуць да Дзясны, і вось Сыркін з двума хлопцамі, аднаму з якіх старэйшаму спомнілася якраз у пачатку гэтага жніўня 15 гадоў, вяртаўся назад у Бабінавічы. Чубару сваё рашэнне падацца назад у мястэчка ён растлумачыў так: «Ты паглядзі на мяне, морда, нікуды не схаваеш. Хоць тут мяне пазнаеш, што я яўрэй, хоць там. Дык няхай лепей здарыцца гэта там, Бог ведае, я нічога дрэннага людзям не рабіў». Прыгнечаны горам памерла жонка, няўдачамі, асабліва тады, як ужо на зваротнай дарозе нямецкі лётчык пацэліў канёву галаву і воз хатнім скарбам давялося цягнуць на сабе. А больш, можа, пакутлівым чаканнем, што яшчэ магло стацца наперадзе, Сыркін быў роспачы, хоць знешне здаваўся спакойным. Але роспач яго лёгка адгадвалася і па тым, як са скрухай і жалем пазіраў ён на сваіх маўклівых сыноў, лупатых і кучаравых, з чырвонымі тварамі падлеткаў, і па тым, як гаварыў часам абы што, нібыта перакананы быў, што дагаджае гэтым кожнаму, хто мае хоць якую перавагу над ім. Яны стаялі ды гаманілі ля воза, у лесе пацямнела больш, аднак не настолькі, каб не бачыць наперадзе сябе дарогу і ўсё, што магло рабіцца на ёй. Сыркін акурат па-сялянску папляваў сабе на рукі, пацёр адна аб адну, як навучаны карэннік заняў месца ў аглоблях. Хлопцы яго таксама хуценька пасталі абопал, утрох яны паднялі ў гору аглоблі за перакладзіну, прывязаную лейцамі. Большы хлопец вырас з бацьку, таму перакладзіна даставала яму да грудзей. Горай было ў прыпрэжцы малому, які браўся па левы бок. Перакладзіны хапала гэтаму па самай ключыцы, небараку даводзілася альбо вісець на ёй, альбо ступаць на дыбачках з паднятымі рукамі. Чубар зайшоў ззаду і таксама стаў памагаць каціць воз, беручыся папераменна то левай, то правай рукой за гнушку і тым жа часам перахопліваючы з аднае рукі ў другую вінтоўку. Хоць быў ён здарожаны, але цягавітасці пакуль хапала. Яму толькі незразумела было, навошта Сыркін гэтак надрываецца. Няжо брудныя бэбахі сапраўды вартыя таго, каб нагнаць праз іх і сябе, і дзецям конскую зацінку. Яму нават карцела крыкнуць аб гэтым, аднак гаворка адбылася толькі пасля начы. Сыркін спярша не надаваў ёй значэння. Найначай было не ўцям чалавеку, як гэта можна кінуць аб ідзеі, абы каму тое, што нажывалася па нітачцы гадамі. Тады Чубар больш настойліва і ўжо як са злосцю пачаў пераконваць нават кпіць Сыркіна. «Ты са сваім дабром, як той мужык, мілаславіцкі, хоць жыватом качацца згодны, абы сваё гэ на чужым гародзе не пакінуць». Здавалася, на Хоню нішто не магло падзейнічаць, ён адно хітра ўсміхаўся, маўляў, «Табе лёгка раіць, бо ў самога нічога няма». Але вось перавёў вочы на сваіх хлопцаў і раптам знекавеў. У дакорлівых позірках абодвух сыноў бачыў, што тыя нібыта саромеюцца чаго, а дагаворкі паміж дарослымі прыслухоўваюцца з несхаванай надзеяй. Для яго гэта было як нечаканае адкрыццё. Штосьці адразу абарвалася ўсярэдзіне, ажно плечы звяло быццам сутаргай. Ён няздольны стаў нават узбурыцца, каб прыструніць дзяцей. «Вы думаеце, што я... Вы думаеце... Не, я не Гітлер вам, каб так!» Усхваляваны скаргавор, калі ўжо няйначе апраўдваючыся вымавіў, ён тады падскочыў да воза, выхапіў з-пад лахманоў сякеру з новым, нешараваным яшчэ тапарышчам і сікануў у двух месцах па вяроўцы, якой на крыж было ўвязана радно з хатнім скарбам. Вяроўка адскочыла, як высушаная, ды напятая на канёк была лайкі жыла, але Сыркін на гэтым не спыніўся, замахнуўся, зноў сякерай шыбануў яе ў вялікі каўбух, напіханы пярынамі, падушкамі, яшчэ ўсякай усячынай. Сякера ажно каўзанулася вастрыём па зашмальцаваным і вільготным ад халоднай ночы радне, затое распарола яго на цэлыя тры чвэрці ўздоўжкі і засела ў сярэдзіне па канец тапарышча. Сыркін ухапіўся рукамі за распораныя краі радна, як мог рвануў на два бакі ад сябе, і рапна над возам, над дарогай, над палянай, на ўскраі якой стаялі, выбухнула і паляцела ўгору паскубанае пер'е, нібыта дасюль скрозь тут буяў дзядоўнік, які акурат даспеў, а цяпер вецер, што прарваўся аднекуль з поля, пачаў выдзімаць з лускаватых гарлачыкаў белы пух. Тым часам Сыркін не пераставаў шалець, трыбушыў і раскідваў вакол воза хатылі і скрынкі. Збоку здавалася, што рабіў ён усё як бы ў адпомсту. Калі хацелі пабачыць гэта, то глядзіце ўжо. Але вось у руках у яго пынуўся ці не апошні хатыль з усяго скарбу, важкі нібыта з якімі рэбрамі. І тады Сыркін раптам адчомаўся, быццам нарэшце зноў адчуў вагу і праз яе і значэнне ўсім гэтым рэчам, што валяліся на паляне. Пастаяў так хвіліну ці дзве у задумлівай збянтэжанасці, пасля хістка бы выцягваў з багнева ногі, абышоў воз, каб сесці спераду на глоблю. Аддыхваючыся, ён з гарачкі доўга і ўсё не хацеў падняць вочы, а як падняў, то гыркнуў на сыноў. «Ну, дэрваць з іх дэм, шалапаі!» І ўжо другім голасам дадаў. «Ану гі пакук, вос і дор таес, ані тведдыр іскумаэн гэтон гэйзэн!» «Ну, дачакаліся, блызнюкі, але паглядзіце, што там ваша, а то біш штаноў хадзіць давядзецца!» Тыя паслухмяныя, як на перагонкі, кінуліся падбіраць транты.